modele Audi Q5 i Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis informacyjny. Paweł S. pozostanie w areszcie, sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Amerykanie głosują w wyborach prezydenckich, Europa się przygląda. Jeszcze w tym roku ma być gotowe rozporządzenie redukujące lekcje religii do jednej tygodniowo. Areszt tymczasowy dla twórcy marki Red is Bad Pawła S. został utrzymany, tak zdecydował katowicki sąd rejonowy. Głównymi powodami, dla których prokuratura wnioskowała wniosek o wydłużenie aresztu, są obawa matactwa i ucieczki przez podejrzanego. Wcześniej za Pawłem S. wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania, a ostatecznie czerwoną notę Interpolu, którą był ścigany od 10 października. Tydzień temu deportowano go z Dominikany. W śląskim oddziale prokuratury krajowej w Katowicach Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw w ramach tej grupy wraz z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności. Amerykanie wybierają dziś prezydenta. Sondaże nie przesądzają, kto wygra. Kamala Harris i Donald Trump mają zbliżone poparcie. Różnice są na granicy błędu statystycznego. Na to, co się dzieje za oceanem, zapartym tchem patrzy Europa. Wynik wyborów może nie rozwiązać problemów w relacjach transatlantyckich. Jak mówi Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute, mimo różnic w wizji polityki zagranicznej, kandydaci mają zbliżone stanowiska dotyczące relacji handlowych. Europa ma problem niezależnie od tego, kto będzie prezydentem. Czy to będzie Donald Trump, który podniesie cła do 10-20, może w niektórych przypadkach procent na produkty z Europy? Czy to będzie Kamala Harris, która będzie w dalszym ciągu kontynuowała politykę Bidena dofinansowywania dla firm, które zdecydują się przenieść do Stanów Zjednoczonych i tu zacząć biznes, zwłaszcza cyfrowy biznes czy biznes ochrony środowiska? Przypomnę, 3,5 tysiąca niemieckich firm w tym roku tylko przeniosło się do Stanów Zjednoczonych. Ekspert dodaje, że przez ostatnie 4 lata administracja Bidena i Harris podtrzymała cła z okresu prezydentury Trumpa. Kandydatka demokratów popiera również sprowadzenie produkcji z powrotem do USA i wzmocnienie lokalnych łańcuchów dostaw. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przygotować rozporządzenie dotyczące redukcji liczby lekcji religii do jednej tygodniowo. Do piątku trwają konsultacje. Od września przyszłego roku szkoły będą działać na podstawie nowych przepisów, mówi wiceszefowa MEN-u Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze ograniczenie liczby godzin religii z 2 do 1, a po drugie to, żeby ta lekcja religii była przed lub po innych lekcjach. Tak, żeby każde dziecko równie dobrze czuło się w polskiej szkole, czyli zarówno to, które uczęszczy na lekcję religii, jak i to, które nie uczęszcza, żeby nie musiało w tym czasie czekać na korytarzu. Obecnie w szkołach na wszystkich etapach edukacji są 2 godziny religii tygodniowo. To ma być bat na internetowych hejterów. Chodzi o ślepy pozew. Projektem ustawy w tej sprawie ma się zająć Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak mówi, że za sprawą tej regulacji osoby, które anonimowo obrażają w sieci, przestaną być bezkarne. Bardzo chcielibyśmy, abyśmy mogli zobaczyć się z hejterami, z anonimowymi hejterami w sądzie. Bardzo chcielibyśmy, aby zaistniało w polskim prawodawstwie coś takiego jak ślepy pozew. I w związku z powyższym w sierpniu został złożony projekt ustawy, który teraz w czwartek na obecnym posiedzeniu Sejmu będzie miał swoje pierwsze czytanie. Projekt przewiduje, że osoba, która spotka się z cyberprzemocą z anonimowego lub fałszywego konta, będzie mogła zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu. Ten z kolei będzie mógł zażądać od administratora strony ujawnienia numeru IP sprawcy. Dziś takie sprawy są najczęściej umarzane z powodu braku wykrycia sprawcy. We Włoszech do 17 trwa strajk na kolei. To reakcja na wczorajszy atak egipskiego migranta na kierownika pociągu, który sprawdzał bilety. Kolejarz został zaatakowany przez nieposiadających biletu 21-letniego Egipcjanina i towarzyszącą mu urodzoną we Włoszech 16-latkę egipskiego pochodzenia. Pociąg zatrzymał się na stacji Busalla koło Genui, gdzie na peronie Egipcjanin dwukrotnie ugodził kierownika pociągu nożem. Mężczyznę w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Sprawcy zostali zatrzymani. Strajkujący kolejarze domagają się zwiększenia bezpieczeństwa w pociągach i na stacjach.

News albo Fake News. Ewelina Milik-Danielska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, witamy serdecznie. Dziś o zawodzie zawodowego kierowcy ciężarówki. Między innymi po niedawnym koszmarnym wypadku na południowej obwodnicy Gdańska rozgorzała dyskusja o właśnie tej grupie zawodowej. Nie brakuje opinii, że kierowcy ciężarówek to wariaci, piraci czy wręcz zabójcy w 40-tonowych kolosach. A więc dziś sprawdzimy, na ile te opinie mają potwierdzenie w danych i statystykach. Zmierzymy się też z realiami tej niełatwej, często bardzo monotonnej pracy i stereotypami, mitami na ten temat. Dziś cała prawda na temat pracy kierowcy ciężarówki. A w naszym studiu Anna Brzezińska ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także Łukasz Tymków, były kierowca zawodowy, dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. Kłaniamy się, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, ilu w Polsce, w polskich firmach transportowych jest zatrudnionych kierowców zawodowych? W firmach transportowych, które zajmują się międzynarodowym transportem drogowym, jest teraz zatrudnionych ponad 400 tysięcy kierowców. Jaki to zawód, panie Łukaszu? Jak wygląda praca kierowcy zawodowego? No nie jest to łatwy kawałek chleba. Dużo stresu, bardzo dużo nacisków z różnych stron. No i niestety kierowca też jest bardzo narażony na konsekwencje swoich złych wyborów, właśnie takich chociażby jak zdecydowanie się na przekroczenie przepisów albo coś w tym stylu. I w tym momencie niestety to on pierwszy będzie ponosił te konsekwencje. To pan był jednym z tych 400 tysięcy kierowców, tak? Nas jest dużo więcej, bo ja pracowałem też w transporcie krajowym i pewnie nie byłbym brany pod uwagę. Z tego co pamiętam, to jest około miliona kierowców zawodowych w Polsce. Jaki to zawód? Trudny, wymagający, słabo płatny, no a może to pasja, ciekawy zawód tylko dla wybranych i najlepszych z najlepszych kierowców. Jak to wygląda? Tak, jest to zawód trudny i tak naprawdę każdy dzień jest inny. Pewnie pan Łukasz to może potwierdzić, nawet w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale też w negatywnym, bo też nie wie ten kierowca, czego się może spodziewać na drodze i zarówno jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne i o to, jak się inni kierowcy zachowają albo jakiego innego rodzaju przeszkody napotka. Korki, wypadki, tak, panie Łukaszu? To codzienność? Zgadza się, tak. Chociaż właśnie ten czynnik ludzki jest chyba tutaj najbardziej istotny, bo zachowania innych ludzi wobec nas, no często są tą główną przyczyną złego samopoczucia i czegoś, co nazwałbym, mam już dosyć, zostawiam to, pójdę sobie do jakiejkolwiek innej pracy, wrócę po 8 godzinach do domu i będę miał święty spokój. No właśnie ten czynnik ludzki, pan powiedział, istotny, no ale może też i zawodny właśnie. No tak, tutaj bym jeszcze wyróżnił to, jak są traktowani bardzo często ci ludzie. Ja rozmawiając z nimi bardzo często, jeszcze ciągle teraz wykonując już zawód dziennikarza radiowego, chociażby w radiowej jedynce w drodze, bardzo często słyszę od nich no wszystko to, czego ja doświadczałem. Czyli, że ten kierowca to jest taki ostatni element w łańcuchu, w cudzysłowie, pokarmowym. Mhm. Tak, a dla nich się to wiąże z takim ogromnym wysiłkiem psychicznym i fizycznym ta praca i tu muszą być uważni nie tylko na innych kierowców, ale również na pieszych, na rowerzystów i to też zawsze, co nas zwracają uwagę, że inni nie pamiętają o tym, że po pierwsze prowadzą wielotonową ciężarówkę, która naprawdę ma ogromną 40-tonową masę i nie ma takiego łatwego procesu hamowania jak inne samochody osobowe, a też po drugie są naprawdę wyżej siedzą niż inni i też tego nie widzą, czy ktoś nagle wkracza na przejście na pieszych, tuż przed tak. Albo wjeżdża rowerem. Też mówią o tym, że to jest takie bardzo, bardzo na pewno wyczerpujące i też muszą cały czas tutaj być na to baczni i skoncentrowani. A jeżeli mówimy o czynnikach ludzkich, no to na pewno też ta rozłąka z rodziną jest bardzo, bardzo trudna, tym bardziej w pracy kierowcy i też właśnie w pracy kierowcy szczególnie międzynarodowego, gdzie ja mam z nimi właśnie styczność z takimi kierowcami, gdzie te rozłąki są trudne, bo też mogą być też wielotygodniowe i ta samotność też może doskwierać i wtedy tak mówię jak pan Łukasz, że no mam tego dosyć. I ten ciągły pośpiech, prawda? No właśnie, też zastanawiamy się nad tym, czy kierowcy ciężarówek stosują się do przepisów regulujących czas pracy kierowcy i zawsze do tego uczciwie podchodzą. Oto Wojciecha Króla z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pytał Kuba Witkowski. Chciałbym, żeby tak było. Rzeczywiście od momentu, kiedy Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła kontrolę, ten problem powoli zaczyna być niszowym, jeżeli chodzi o kontrole drogowe przy kierowców pojazdów ciężarowych. Jednak wciąż najczęstszymi grzechami kierowców jest właśnie nieprzestrzeganie zasad czasu pracy, odpoczynków, przerw w prowadzeniu pojazdu, pomimo również wprowadzenia surowych kar, między innymi zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za, kolokwialnie mówiąc, oszukiwanie przy rejestrowaniu czasu pracy, używanie cudzej karty, nieużywanie karty, bądź to używanie zmanipulowanego tachografu, bądź przyczepianie magnesu do impulsatora, który zakłóca tą pracę tachografu. Grozi te 3-miesięczne zatrzymanie prawa jazdy, co tak naprawdę wyklucza takiego kierowcy z rynku pracy na całe 3 miesiące. Z takimi przypadkami wciąż się jednak spotykamy, pomimo codziennych kontroli, tych intensywnych działań właśnie zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no i też między innymi uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych. Kierowcy ryzykują, swoje zdrowie, ryzykują zdrowie i życie innych, manipulując, oszukując przy czasie pracy. No jednak pamiętajmy, że zmęczony kierowca, który prowadzi pojazd więcej niż 9 godzin, no bo może prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin, no 2 razy w tygodniu może ten czas wydłużyć do 10 godzin, ale jeżeli taki kierowca przez 16-18 godzin kieruje samochodem, a takie przypadki również się zdarzają, to jest on takim zagrożeniem na drodze, jak gdyby byłby w stanie nietrzeźwości, w stanie upojenia alkoholowego, bo jego zdolność do oceny sytuacji, do reakcji jest znacznie mniejsza, ten czas reakcji jest krótszy i tym samym no, nie może w sposób właściwy reagować na jakieś sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mówił Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. No właśnie, te grzechy i grzeszki pojawiają nam się. Nie wiem, czy news, czy fake news, za chwilę rozstrzygniemy, ale z mediów społecznościowych wpis, opinia o kierowcy ciężarówki. Przemęczeni, niewyspani, często po alkoholu i narkotykach. O, ja się z tym bardzo, bardzo nie zgadzam. Bardzo się wsłuchiwałam tutaj w wypowiedź pana Króla. Oczywiście, że zawsze znajdą się jakieś przypadki, gdzie ktoś może jechać pod wpływem alkoholu czy narkotyków. I wtedy, te też się zdarzają, to są te głośne przypadki. I wtedy to są właśnie te głośne, negatywnie głośne przypadki, ale naprawdę jest ich tak skrajnie mało w porównaniu z użytkownikami, kierowcami samochodów osobowych, o których tak nie mówimy na co dzień, czy też nie piszemy w mediach społecznościowych. No tak, patrząc globalnie na to, ile ciężarówek po polskich drogach dziennie się porusza, ile pokonuje kilometrów. Dokładnie, taka ciężarówka pokonuje około 140 tysięcy kilometrów rocznie. Samochód osobowy, no gdzieś już tak ktoś jeździ, można powiedzieć sporo, około 30 tysięcy rocznie, tak? Dobrze mówię? No, niech by było tak. No niech by było. Od wymiany oleju do wymiany oleju, no 10 tysięcy kilometrów rocznie. Ale może być 10 i 20. Ja już powiedziałam mało, o takim kierowcy, który no gdzieś tam już tak naprawdę podróżuje i jest świadomym kierowcą, użytkownikiem tych dróg. I to jest naprawdę skrajny procent w przypadku użytkowników samochodów osobowych. Ja uważam, że ci profesjonalni kierowcy naprawdę przechodzą wysokiej klasy szkolenia, naprawdę mają wysoką odpowiedzialność i wiedzą, za co odpowiadają, że to jest za swoje życie, ale też innych użytkowników dróg. I naprawdę, kiedy się zdarzają już takie zdarzenia, one są niestety negatywne w swoich konsekwencjach, ponieważ i ten pojazd jest wielki, ma swoje gabaryty, ale też bardzo szanują swoją pracę i wiedzą, że jeżeli pozbawią się prawa jazdy, no to nie będą mogli wykonywać tego zawodu. Panie Łukaszu, jak wygląda taki typowy dzień kierowcy zawodowego? No, to wszystko zależy, w jakim trybie pracuje, bo czym innym są takie przewozy regularne. Ja też z tym miałem styczność, czyli jazda na tak zwanej linii. No, tutaj jest łatwo przewidzieć, jak to może wyglądać, choć właśnie jeszcze te wszystkie drogowe czynniki ludzkie po drodze mogą gdzieś tam wystąpić i zakłócić plan dnia. W takim transporcie międzynarodowym, ja trochę też jeździłem na tak zwanych przerzutach, po prostu prostu nie wiedziałem, co będę wiózł. Dostawałem zadanie transportowe, przewieźć coś tam z punktu A do punktu B. W punkcie B dowiadywałem się, że jadę do punktu C po coś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej, i tak na przykład przez cały tydzień. Także taki dzień zaczynał się często bladym świtem, bardzo często tak było, no bo im wcześniej wyjedziemy, tym wcześniej skończymy pracę. Bardzo wielu z nas, czyli kierowcom zawodowym, zależy na tym, żeby kończyć ją normalnie, gdzieś tam pod wieczór, a nie gdzieś w środku nocy, czy też nad ranem. Natomiast nie zawsze się tak udaje. Zdarzało mi się ruszać wstawać o godzinie 4:00, zdarzało mi się wstawać dużo później, no bo późno też gdzieś tam skończyłem i się położyłem. I to jeszcze bardzo ważna rzecz. Kierowca zawodowy to jest jedyny taki przypadek chyba na rynku pracy, może poza ochroniarzami, czy też lekarzami, który pracować może 15 godzin w ciągu dnia. To też jest wyzwanie, ale co jest tym największym wyzwaniem dla kierowcy ciężarówki na polskich drogach? O tym powiemy za chwilę. Proszę zostać z nami. Fake news. Przypomnę, w naszym studiu Anna Brzezińska ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Z nami także Łukasz Tymków, były kierowca zawodowy, dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. No to wrócę do tego pytania sprzed chwili. Co jest tym największym wyzwaniem dla kierowcy ciężarówki na polskich drogach? To jest ta presja czasu, pani Anno? Tak, jest to faktycznie presja czasu, no bo wiadomo, że jeżeli kontrahent ma zawarty kontrakt z przewoźnikiem, który wykonuje ten przewóz, to wszystko jest na czas i naprawdę, tak jak to mówią przewoźnicy, no czas to pieniądz, tak? A jak to jest rozliczane? Od kilometra, czy od kontraktu? A to już kierowcy mają bardzo indywidualnie swoje umowy zawarte z przewoźnikami, no ale jeżeli taki kontrakt jest zawarty i kierowca dokładnie wie, że on musi być zawieziony na tą określoną porę just in time i nie może być opóźnień, bo z tym są związane duże kary umowne, no to oczywiście ten kierowca też na siebie bierze tą odpowiedzialność, że temu swojemu pracodawcy powinien ten towar dowieźć na miejsce, bo to potem już rodzi kolejne te konsekwencje. Ale czy ryzykuje? Panie Łukaszu, pojawia się tutaj ryzyko. No złamię przepisy, ale będę na czas. Nie będę musiał robić tej dodatkowej pauzy albo czekać na rozładunek i tak dalej. Kwestia chyba charakteru, mi się wydaje, tutaj jest bardzo istotna. Jeżeli kierowca jest bardzo świadomy i też umie sobie przełożyć gdzieś pewne priorytety, że dużo ważniejszym będzie to, nie że wróci w piątek do domu, no trudno, wrócę w sobotę, ale cały, zdrowy i na pewno wrócę do swojej rodziny, no to wtedy ta presja czasu jest oczywiście, natomiast no nie będę robił nic, co mnie może osobiście zaszkodzić. Ja się tego nauczyłem w trakcie 6 lat, bo przez 6 lat jeździłem, zrobiłem około 1 000 000 kilometrów, więc nauczyłem się tego, żeby odmawiać w pewnych momentach i trudno godzić się z tym, że no to postoję, no nic innego się nie da zrobić, przecież nie przelecę. Nie przeskoczę. 300, tak, 400 czy 500 kilometrów w godzinę. Tak, ja też już słyszałam niejednokrotnie od kierowcy, który nie dojechał na święta Bożego Narodzenia, bo mu zabrakło 2 czy 3 godzin i nie dojechał do Wigilii. I to jest świadomość tej pracy i też sytuacji. No niestety tak jest. Jest to bardzo przykre i ja kiedyś przeżywałem taki dylemat. No dojechałem na tę Wigilię. No po prostu trzeba było się z tym jakoś pogodzić, przespać się, nie wiem, uspokoić się. To też kwestia jest, jak rodzina reaguje. Jeżeli z drugiej strony jest zrozumienie, a myślę, że w wielu przypadkach tak jest, to też dużo łatwiej jest podejmować trudne, bo to są trudne decyzje do podjęcia. No właśnie, bo to też ta rozłąka, o czym pani Ania mówiła, to też trudne do zniesienia, bo raz, że to, co mamy przed maską, przed przednią szybą, to, co przeżywamy, to, co nas otacza, a drugie, to, co jest w naszej głowie jako kierowcy, prawda? To, co ten dodatkowy bagaż, nie tylko na naczepie, który wieziemy ze sobą. Tak, dokładnie no. Tak, no bo każdy z nas, jeżeli nawet są jakieś kłopoty rodzinne, no to woli być na miejscu, żeby pomóc, żeby gdzieś reagować w danym momencie, a nie być setki kilometrów dalej. Co jest zrozumiałe też i wiadomo, że każdy z nas boryka się z różnymi trudnościami, ta odległość tutaj no nie pomaga i dlatego naprawdę taki szacunek kierowcom zawodowym się należy chociażby i tego też względu, że oni są naprawdę pod większą presją niż jakikolwiek inny taki zawód, którym, gdzie normalnie funkcjonujemy i pracujemy. I tego być może w mediach nie słychać, a słyszymy te grzechy, no właśnie tych grzechów kierowców ciężarówek, czytając w mediach społecznościowych, słuchając różnych opinii, jest całkiem sporo i o to właśnie Jarosława Orzyńskiego, trenera szkolenia kierowców zawodowych, pytał Kuba Witkowski. Jak jest z taką szerszą świadomością, że ja jednak siadam za kierownicą 40-tonowego pojazdu, który jeśli nad nim nie zapanuje, albo stracę jakąś kontrolę, stracę uwagę, może narobić tragedii. Też o tym wiem, czy spotykam się z tym, że zdarzają się tak zwane kombinowanie na tachografie, na czasie pracy i uważam to za karygodne i to nie powinno mieć miejsca. Nie chcę usprawiedliwiać kierowców, natomiast też na to się nakłada tak, niedostateczna znajomość przepisów, bo chociaż dają wiele możliwości, są jednak skomplikowane i zrozumienie tego może nie być proste. Brak wzajemnego zrozumienia wszystkich uczestników procesu transportowego. Czyli na przykład kierowca się śpieszy, bo jak nie dojedzie w okienko na rozładunek, to stoi 24 godziny albo coś tam i to się nakłada. Albo na przykład dojechał, skończył mu się czas pracy, a mu tam załadowca powie, jak nie postawisz teraz się, to będzie stał 24 godziny dłużej, coś tam. Więc są takie różne presje, braku szacunku dla tego czasu i to też może być przyczyna. Natomiast niezależnie od przyczyn, osobiście nie akceptuję kombinowania czy oszukiwania na czasie pracy. Tak, to jest karygodne. Czyli rozumiem, że brakuje też takiego zrozumienia wokół, w samej branży, ale też patrząc szerzej wśród w ogóle kierowców. Tak, zdecydowanie tak. Na swoich szkoleniach też używam często zwrotu, że co z tego, że jesteśmy super, hiper, tak, że nam się nic nie dzieje, jak idziemy na drodze, ale musimy pamiętać o innych użytkownikach dróg, którzy mogą nam zrobić jakiś tak zwany numer. Zawsze powtarzam jedną rzecz. Jeżeli ciężarówka dogania samochód osobowy, to mamy 90% szans, że ten ktoś wykona coś tak dziwnego, że ciężarówka albo go potrąci, albo będzie musiała ostro hamować, albo uciekać. Więc zawsze mówię, jak najdalej. To jest taki mój przekaz, tak? Dogania samochód osobowy, to już jest niebezpiecznie, tak? Czego ci kierowcy najbardziej potrzebują od nas, od pozostałych uczestników ruchu drogowego? Najbardziej to, żeby ludzie z samochodów osobowych trochę zrozumieli też pracę ciężarówki. Na kursie na prawo jazdy nie mówi się praktycznie nic o samochodach ciężarowych, zupełnie nic. Ludzie nie mają świadomości, jak wykonują jakiś manewr w pobliżu ciężarówki, czym to grozi. Dam nawet to prosty przykład, mówimy o samochodach. Ciężarówka stoi na czerwonym świetle, od prawej strony przejeżdża rowerzysta po drodze tuż przy ciężarówce. No kierowca może go nie zauważyć i tragedia gotowa. To wynika z martwych punktów, tak? Tak, mówimy o martwych punktach, mówimy o tym, że kierowca o ile do przodu widzi całkiem daleko, o tyle na boki do tyłu, jest ślepy, no, po prostu. Kiedyś pamiętam, stoję w korku od prawej strony, wcisnął mi się kierowca, suwa wjechał mi z prawej strony, zauważyłem go, wyhamowałem, ale potem stoimy w korku, wychodzę do niego, żeby mu wyjaśnić, co on zrobił, nie? I ja mówię, że mogłem go potrącić, on mówi, to trzeba było walić. A ja mówię, tak, oczywiście. Ja uderzę, mówię, w tylne drzwi, pan zobaczy, tam siedzi pana dziecko, dostanie odłamkami szkła, będzie miał połamane rękę. Samochód się przewróci na prawą stronę, po prawej stronie siedzi pana żona, dostanie odłamkami szkła po twarzy. Pan wyjdzie bez szwanku, samochód będzie przewrócony. Czy jest pan na to gotowy? Człowiek zbladł. Nie zdawał sobie z tego zupełnie sprawy. Mówił Jarosław Orzeński, trener szkolenia kierowców zawodowych. No właśnie, może stąd państwa zdaniem biorą się te negatywne komentarze dotyczące pracy kierowców ciężarówek, ich zachowania na drodze, te relacje osobówki-ciężarówki. Może i też temat szkoleń, panie Łukaszu, to bardzo istotne zagadnienie o tym, o czym mówimy? Myślę, że na szkoleniach tak, powinno się o tym mówić. Właściwie to ostatnio bardzo często w dyskusjach, również w ramach Radia Kierowców, nasi goście, nasi eksperci wskazują na to, że brakuje takiego przedmiotu w szkole podstawowej, który nazywałby się wychowaniem komunikacyjnym. No, super pomysł. Albo przynajmniej takich elementów tego. To na tym zachodnim świecie, gdzie tych wypadków śmiertelnych jest mało, dużo mniej niż w Polsce, w przeliczeniu oczywiście tam na milion mieszkańców, właśnie wprowadza się takie elementy wychowania komunikacyjnego już od najmłodszych lat. Jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie i to już wchodzi no gdzieś tam w głowę młodemu człowiekowi. To może powinniśmy zamienić się miejscami, tak? Kierowcy osobówek na przykład na miejsce ciężarówek. Muszę przyznać, że ja czasami zabierałem kogoś ze znajomych, jak chciał ze mną pojechać w trasę i pamiętam kolegę, który wsiadł na miejsce pasażera w ciężarówce i ruszamy. Jest wąska ulica, którą wyjeżdżałem z magazynu i muszę potem skręcić w lewo, przejechać przez tory tramwajowe i tak dalej. Ciasno tam było, jak nie wiem co. I on pierwsze minuty jechał tak zaparty w fotel, ale tak zaparty i przechylony w lewo, bo cały czas miał wrażenie, że uderzymy w drzewa albo w znaki. Taka jest perspektywa w ciężarówce. Trzeba się tego nauczyć, jak się tam wsiądzie, to tak naprawdę te pierwsze minuty, godziny na kursie są szokujące, bo to jest zupełnie inna perspektywa niż w samochodzie osobowym. I po tej trasie pamiętam, powiedział mi, no stary, już teraz inaczej będę patrzył na kierowców ciężarówek. Tak, zgadzam się. Ja sama kilka razy byłam za kierownicą takiego ciągnika siodłowego, oczywiście tylko na placu manewrowym, bo nie mam prawa jazdy kategorii C lub C plus E, ale robi to kompletnie inne wrażenie, w ogóle zupełnie inaczej niż w samochodzie oczywiście osobowym. Ale też ja całe swoje życie zawodowe jestem związana z transportem i oczywiście mam bardzo dużą uważność na to, jak jeżdżą kierowcy samochodów ciężarowych i jak przy tym zachowują się kierowcy samochodów osobowych. I naprawdę niejednokrotnie widziałam, jak kierowca samochodu osobowego trąbi zawzięcie na tego kierowcę pojazdu ciężarowego, kiedy on musi ten manewr wykręcania wykonać wolniej, bo to jest potężny samochód, bo ma wiele ton, tak? I on musi jednak zwolnić, żeby to zrobić. No i nie przyspieszy tego. Ktoś tam stoi na tych światłach i się niecierpliwi, że on robi to za wolno. No i sami widzicie państwo, no pewnie też niejednokrotnie widzieliście takie przypadki i to jest jakieś takie trudne też dla tego kierowcy, ale też no nie powinny się takie rzeczy zdarzać. A propos też szkoleń dzieci w szkołach, które powinny tutaj to komunikacyjnie się szkolić. W związku z tym, że brakuje kierowców w Polsce i nasza organizacja bardzo, bardzo długo walczyła o to, żeby ten zawód wrócił do szkół branżowych, jako zawodowy kierowca, żeby już był szkolony chłopak, bądź też dziewczyna, bo są też dziewczyny w takich klasach po szkole podstawowej. I mam tę przyjemność i ten, mogę nawet powiedzieć, zaszczyt, że z firmą, jedną firm koncernów samochodowych, właśnie samochodów ciężarowych, przeprowadzamy taką akcję, a która z tym ruszamy do szkół i od kilku lat jeździmy po tych szkołach właśnie z influencerami z tej firmy i z pojazdami ciągnikami siodłowymi i opowiadamy o tej pracy kierowcy. I muszę Państwu powiedzieć, że no, rośnie dobry narybek i będą kierowcy wyszkoleni, naprawdę. I to jest właśnie super, że oni już wiedzą, co chcą robić, że oni mają bardzo dużą świadomość tego, jakie są te pojazdy, jakie są wymagania, jaka jest automatyka teraz w tych samochodach, jaki jest czas pracy, jak powinno się funkcjonować, że powinni się uczyć języków obcych, że powinni mieć odporność tą psychiczną i fizyczną, że powinni brać sobie rower na tak zwaną pakę i gdzieś tam w międzyczasie jeździć, żeby być wysportowanym. Także no to idzie ku dobremu. No ale z jednej strony brakuje kierowców zawodowych, tak jak pani mówiła, a z drugiej coraz więcej pań i par jeździ jako kierowcy ciężarówek. I o tym powiemy już za chwilę. Proszę zostać z nami. The wind and ease my mind. You gotta help out your own neighbor. News albo Fake News. Przypomnę, w naszym studiu Anna Brzezińska ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i Łukasz Tymków, były kierowca zawodowy, dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, dlaczego coraz więcej pań siada za kółko ciągnika siodłowego? A dlaczego by nie? Kobiety są silne. I oczywiście ze względu na rodzinę, tak? Na dzieci. A ja bardzo dobrze znam właśnie jedną kobietę, która jest kierowcą samochodu ciężarowego, z którą też spotykam się przy okazji spotkań z młodymi ludźmi w tych szkołach branżowych. I która, szanowni państwo, była nauczycielką polskiego w szkole. I proszę sobie wyobrazić, że zmieniła branżę tak, że jest kierowcą samochodu ciężarowego i też jeździ w transporcie międzynarodowym. Świetnie się spisuje, nie tylko dlatego, że brakuje kierowców, bo takiej odpowiedzi się spodziewałem. Także, bo brakuje kierowców, niezależnie od płci. Ale poradziła sobie, radzi sobie i z życiem rodzinnym, i z wychowaniem dziecka, ale też również z presją zewnętrzną, i z otoczeniem, ale również z tymi trudnościami, o których też wcześniej pan Łukasz mówił, gdzie dostarcza się ten towar, gdzie każą czekać, gdzie przetrzymują dłużej. Więc to jest też duże wyzwanie, ale są również kobiety. Jakie są jeszcze inne wyzwania, panie Łukaszu? Fizyczne. Bardzo dużo tych fizycznych wyzwań, w zależności od tego, co się wozi. No, znany jest proceder przerzucania odpowiedzialności na kierowcę z rozładunkiem, zwłaszcza w dużych sieciach handlowych. Tak, tak, w tych dyskontach, do których państwo bardzo często chodzą po tanie zakupy. Te tanie zakupy często są okupione pracą wielu ludzi, to taką ciężką pracą. A jakie to są te dodatkowe obowiązki? Rozładować 33 palety z chłodni na przykład na podłogę magazynu, grzecznie poczekać, aż ktoś łaskawie przyjedzie to sprawdzić. Jeżeli się wszystko będzie zgadzało, to za godzinę, dwie dostanie pan papiery, a tak w ogóle to czekaj. I to się dzieje po kilkugodzinnej monotonnej jeździe, tak? No, po 9 godzinach jazdy na przykład. Mhm. Także proszę sobie to też wziąć gdzieś tam do serca, że nawet jeśli ten kierowca zawodowy gdzieś tam jest trochę wściekły na drodze, to może coś się wydarzyło takiego właśnie wcześniej, że czekał ileś godzin, chodził, pytał, prosił się o jakieś informacje, kiedy w ogóle te akcje rozładowcze się odbędą, kiedy dostanie dokumenty i wreszcie będzie mógł jechać i zaplanować sobie tę jazdę. Bo proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że wszystko jest fajnie, zaczynamy, nie wiem, ładujemy się, wystartowaliśmy z bazy o któreś tam i cały czas jest dodawanie, odejmowanie. Ten suwak logarytmiczny gdzieś tam w głowie kierowcy cały czas się przesuwa, żeby wiedział, do kiedy może jechać, zaplanować sobie też drogę, bo czasami nie warto jechać, czasami warto stanąć na parking, wykręcić, jak to się mówi w nomenklaturze kierowców, tę pauzę i ruszyć potem z czystym czasem pracy i jazdy dalej. Jak kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek dbają o zdrowy styl życia? Dobrze się odżywiają, ruszają na pace, mają na przykład taki składany rower? Tak, ta świadomość jest coraz większa. No już myślę, że już nie powinniśmy tak z tym stereotypem się zgadzać, że kierowca ciężarówki z dużym brzuchem, jakiś otyły pan, który tam ledwo wypełza z tej ciężarówki, bo jest wręcz właśnie odwrotnie. I tak jak mówiłam tutaj o tym, że gdzieś tam mają rower załadowany, albo uprawiają jogging, albo też znam innego kierowcę, który nawet wozi ze sobą taką mini siłownię i ćwiczy na tym parkingu i prowadzi również media społecznościowe i zaraża tym innych kierowców. Jeżeli chodzi o odżywianie, również mają tego coraz większą świadomość, no bo oczywiście to jest praca siedząca, która wiąże się z tym, że no jednak mogą być większe problemy ze zdrowiem, z kręgosłupem, czy też z krążeniem krwi. No i też takie badania lekarskie przychodzą właśnie kierowcy co jakiś czas właśnie w tym kontekście, w cukrzycy, czy chorób serca, nerek i tak dalej, dzięki którym też się czują bezpieczni, że nic się takiego nagłego na drodze nie wydarzy z ich zdrowiem, dlatego ta świadomość zdrowego odżywiania i wysiłku fizycznego jest wśród nich, panuje coraz szerzej. No, to też może mieć wpływ, prawda, na to, co dzieje się na drodze, jak się zachowują. No właśnie, jak wygląda wypadkowość z udziałem ciężarówek w statystykach? Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli chodzi o wypadki drogowe z udziałem samochodów ciężarowych, można powiedzieć, że jest to stosunkowo niewielki udział tych kierujących w ogólnej liczbie wypadków. 2023 rok, pojazdy ODMC powyżej 3,5 tony, to sprawcy 537 zdarzeń drogowych, czyli 2,8% ogółu. W tych zdarzeniach zginęły 82 osoby, jest to 5,1% ogółu, a 593 zostały ranne i to jest 2,7%. Co do zasady, Można więc powiedzieć, że kierowcy samochodów ciężarowych są jednymi z najbezpieczniejszych kierowców na polskich drogach. Ten stan w obecnym roku jest bardzo podobny. Tutaj, jeżeli chodzi o wypadki spowodowane przez kierowców samochodów ciężarowych, mamy na dzień dzisiejszy takich zdarzeń 67 i jest to mniej o 7 niż w analogicznym okresie zeszłego roku. O statystykach wypadkowości z udziałem ciężarówek mówił nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Słyszymy, że jedną z najbezpieczniejszych grup na drodze, ale skąd zatem, wrócę do tego pytania, Państwa zdaniem biorą się te negatywne komentarze dotyczące pracy kierowców ciężarówek, ich zachowania na drodze? To przede wszystkim jest taki właśnie stereotyp, o którym mówiła moja przedmówczyni, czyli facet z brzuchem, taki trochę schamiały, niebezpiecznie się zachowujący, taki król drogi, co wy mi tutaj zrobicie, jadę dużym. Nie, to nie jest prawda. Każdy z tych kierowców bardzo przeżywa każdą jedną małą nawet sytuację na drodze. Proszę sobie wziąć pod uwagę, że powiedzmy, że w ciągu dnia muszę przejechać 500 czy 600 kilometrów i spotkam takich 10, co nie jest trudne, którzy gdzieś zajeżdżają tę drogę, chamsko się zachowują, właśnie poniżają tego kierowcę zawodowego, bo bardzo często się z czymś takim spotykałem, z takim poniżaniem po prostu, robieniem na złość też bardzo często. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jakieś kompleksy tych ludzi, czy oni się w ten sposób wyładowują, bo mają złe sytuacje w domu czy w pracy. Nie mam pojęcia, z czego się to bierze na polskich drogach. Natomiast to się rzeczywiście zdarza i bardzo, bardzo często na tej przestrzeni trasy, którą mamy w ciągu dnia do wykonania, tych przypadków jest dużo. W związku z czym powoduje to sytuację, w której łatwo potem gdzieś o wybuch tych emocji. No i czytamy później w internecie, nie dość, że ciągle im się spieszy, to jeszcze innych poganiają, nie jeżdżą przepisowo, bo przecież oni są w pracy. Wyobraźmy sobie, że nie będzie się spieszyło wszystkim kierowcom ciężarówek. No to zobaczymy, jak będzie z dostawami towarów i ich dostępnością potem, bo pamiętajmy, że wszystko, co mamy na sobie, czym jeździmy, w czym mieszkamy, zostało przywiezione na kołach. Tak, to prawda. A samo te statystyki mówią też za siebie. 2,8. No to naprawdę jest, myślę, że liczba, którą możemy się pochwalić. Zawsze możemy chcieć mniej. I mam nadzieję z całego serca, że do tego dojdzie, że będzie jeszcze mniej tych wypadków, a z udziałem kierowców samochodów ciężarowych. I jeszcze też myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, musimy zwrócić też na to uwagę, że my jesteśmy tym krajem tranzytowym. I u nas naprawdę dużo się przemieszcza samochodów ciężarowych. Poza tym, że w ogóle polscy przedsiębiorcy są, można powiedzieć, najsilniejszą grupą zawodową, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy. I dlatego też być może ta opinia jest taka niesłuszna, niesprawiedliwa, ale też wynika ze zmęczenia tych kierowców osobowych, że tyle jest tych ciężarówek, ale też są wprowadzane przepisy, które nakładają obowiązki na samochody ciężarowe. No dobrze, też wiemy, że jest nakaz jazdy prawym pasem, zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, tak? No to też wiem, że... Też denerwuje ten wyścig słoni. Też denerwuje, bo wiem, że wyścig słoni, czy też żółwi. To są takie trudności wynikające z jakiejś emocji, no ale też tutaj już któryś raz z kolei mówimy o tym, że należy tutaj też wykazać się jakimś zrozumieniem. Panie Łukaszu, warto zostać kierowcą zawodowym? Ile zarabia kierowca tira? No w tej chwili nie jestem w stanie wiarygodnie powiedzieć ile, jest to już dużo więcej niż w czasie, kiedy ja zarabiałem, ale już przez ostatnie lata te zarobki na pewno odbiegają mocno od takich, które możemy gdzieś tam zdobyć w biurze czy w szkole właśnie, bo tu wcześniej padł przykład osoby, która była nauczycielem języka polskiego. Zdecydowanie więcej. Dniówka w tej chwili, ostatnio jakieś ogłoszenie mi się przewinęło, między 350 a 500 zł za dzień pracy. Tak rozliczane to miało tam być. Mówię o treści ogłoszenia, które gdzieś tam mi się przewinęło na grupach. I nie skusiłeś. Jest tam. No nie, nie. Kocham radio, to jest moja pierwsza miłość. Samochody to druga miłość. A kierowca zawodowy, ten zawód ma przyszłość? Jak pani to ocenia? Tak, ja uważam, że ma przyszłość i jednak ten transport międzynarodowy, właśnie kołowy, taki drogowy, będzie cały czas nam dowoził te towary, dowoził jedzenie, dowoził ubrania, dowoził materiały budowlane, czy też te rowery, o których tu wspominaliśmy wcześniej. Też bardzo liczymy na to, że ci młodzi ludzie będą faktycznie tymi kierowcami zawodowymi, takimi, którzy będą do tego podchodzili od samego początku bardzo, bardzo profesjonalnie. To oczywiście się zmienia, to oczywiście może ewoluować, może inaczej wyglądać. wyglądać. Teraz wchodzimy w kompletnie inne procesy, chociażby zabezpieczeń, tych technologii, które są w tych pojazdach. Producenci samochodów od lipca tego roku mają wymóg specjalnych właśnie montowania urządzeń, które jeszcze pogłębiają to nasze bezpieczeństwo już we wszystkich pojazdach samochodowych, czyli to naprowadzanie na właściwy pas ruchów, czy też hamowanie takie wymuszone w razie jakiejś przeszkody, czy też potrafi rozpoznać samochód, jakieś urządzenie w samochodzie, kiedy jest ten kierowca zdekoncentrowany czy zmęczony, więc te technologie też będą ułatwiały to życie. Wchodzimy w etapy dekarbonizacji elektromobilności, więc też będzie zupełnie inaczej ten przewóz wyglądał. Być może to będą krótsze odcinki, a więcej musi być naczyń połączonych wtedy ze sobą. I to się wszystko faktycznie teraz zmienia, ale uważam, że na pewno ten zawód ma przyszłość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Anna Brzezińska ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i Łukasz Tymków, były kierowca zawodowy, obecnie dziennikarz Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. No i wszystkim szerokości, przyczepności, dużo, dużo serca do siebie nawzajem na drodze. News albo fake news. Ewelina Milik-Danielska, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego, a ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Do usłyszenia.